obywatele zebrani na ulicy Rajskiej, proszę opuścić jezdnię. Proszę opuścić jezdnię, zamujecie płynność ruchu drogowego. Z tymi gówniarzami idzie jakaś znowu następna grupa z flagą Solidarność. 003 to 060. Ja się wycofuję pod KW. Prawidłowo. Ogólnie jest tak jak zawsze. Okrzyki chodnikami idą bardzo powoli. A jakie okrzyki mają? Solidarność, trochę paluchów i oe, oe. Wiem. Tam są takie krzyki. Emowie, sta poprzeć z komuną Solidarność. Wiem. Jeżdżaj kolumnami, tylko masz przejść z ludźmi i starczami tu na przód, żeby siódma mogła wziąć tarczę. 070. Pułki, pułki! Siódma! Pułki! Pułki! 020! Pułki! Pułki!